तेरी आंखों का ये काजल पागल पागल कर देता है मुझे पागल पायल पायल तेरे पैरों की ये पायल घायल घायल कर देती है मुझे घायल। मैंने दिल दिया हाय हाय तेरा दिल लिया हाय हाय क्या बुरा किया। मैंने दिल दिया तेरा दिल लिया क्या बुरा किया। आँखों में तेरे काला जो दिल है सदियों पुराना मेरा वो दिल है। सबसे जुदा है तेरी अदाएं तुझ पे फिदा है हाँ मेरी वफाएं। तेरे लिए जानम जान मेरी जाए भूख भी लगे ना नींद भी ना आए। तुझसे पूछे मेरे नैन शर्मीले किस दिन होंगे गोरे हाथ मेरे पीले। तूने कुछ कहा मैंने सुन लिया सुन लिया thank you। के तूने मेरे दिल को जीता, आंखों में पढ़ ली मैंने प्रेम की गीता। प्यार का तोहफा तन मन दिया, तन मन दिया। दिल्लिया